أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا سبيلا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İza zaman, ra'atuhum kendilerini gördüğün zaman, memmin mekanın mesafeden ba'idin uzak, semi'u işitirler leha onun, tagayyuzen öfkelenişini ve zafira uğultusunu. Uzak bir mesafeden kendilerini göründüğü zaman onun öfkelenişi ve uğultusunu işitirler. وَإِذَا زَمَانْ أَلْقُوا atıldıkları minha onun için mekanen bir yerine dayyıkan dar mukarrenine elleri boyunlara bağlı olarak دَعَوْ oracıkta hünalike isterler subura yok olmayı. Ve elleri boyunlarına bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok olmayı isterler. لَا تَدْعُوا اِسْتَمَيْنَ الْيَوْمَ bugün ثُبُورًا yok olmayı vahiden bir defa. وَدْعُوا اِسْتَيْنْ ثُبُورًا aksine yok olmayı kethira birçok defalar. Bugün bir defa yok olmayı istemeyin, aksine birçok defalar yok olmayı isteyin. قُلْ دَكِ اَذَٰلِكَ bu mu hayrun daha iyi em yoksa cennetun cennet mi خُلْدِ ebedilik اَلَّتِي وُعِدَ vaadi elleti o cennet ki uide vaad edilen el muttakine muttakune muttaki takva sahiplerine kânet orası yeridir lehum onlar için cezaen bir mükafat ve mesira bir varış. De ki bu mu daha iyi yoksa takva sahiplerine vaad edilen ebedilik cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve bir varış yeridir. Lehum onlar için fiha orada مَا يَشَاءُونَ diledikleri her şey halidine ebedi olmak üzere كَانَ اِدِ عَلَى üzerine رَبِّكَ رَبِّنِنْ وَعَدًا istenen mes'ula bir vaattir. Onlar için orada ebedi kalmak üzere diledikleri her şey vardır. Rabbinin üzerine istenen bir vaattir. İstenen bir vaattir yani bir sözdür. Ve yevme o gün, ve yevme o gün, yahşuru toplar da hum onları, ve ma ya'budune taptıkları şeyleri min duni başka, Allah'ı Allah'tan başka, feyekulu der ki, e entum siz mi adleltum saptırdınız ibadi kullarımı, ha ula işu kullarımı, em yoksa hum kendilerini dallu çıktılar sebiyle yoldan. Ve bugün, o gün Rabbin onları Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplar da der ki şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? Kalu derler ki Subhaneke seni tenzih ederiz. Ma yaraşmaz kâne yenbeği seni bırakıp da lena bize ennettehize edinmek min dunike senden başka min evliyai dostlar velakin fakat mette'tehum sen onlara bol nimet verdin ki ve abâehum o atalarına hatta kadar nesu sonuna kadar unuttular zikre anmayı ve kânu oldular kavmen bir kavim buğra helakı hak eden bir kavim oldular. Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da sen başka dostlar edinmek bize yarışmaz. Seni bırakıp da sen başka dostlar edinmek, senden başka dostlar edinmek bize yarışmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda anmayı unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular derler. Fakat işte kezzebtum kezzebukum sizi yalancı çıkardılar bima tekulune bima o şey ki tekulune söylediklerinizde femastati'une artık ne temin edebilirsiniz sarfen ne geri çevirebilir vela nasra ne de bir yardım ve men yazlimu zulmedenlere minkum içinizden nuzikuhu tattıracağız azaben bir azap kebiren büyük bir azap işte söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne geri çevrilebilir ne de bir yardım temin edebilirsiniz. Ve içinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. وَمَا اَرْسَلْنَا gönderdiğimiz قَبْلَكَ senden önce مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ bütün peygamberler de illa ancak hiç şüphesiz onlar لِيَكُلُونَ yerler تَعَامَ yemek وَيَمْشُونَ dolaşırlardı filesvaki çarşılarda ve cealna kıldık ba'dakum sizin bir kısmınızı libadin diğer bir kısmınıza fitneten imtihan etasbirune sabredecek misiniz ve kâne rabbuke rabbin idi basira Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir ve senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz onlar yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Ve sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan naklediyorlar. Müşrikler Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı fakirlikle ayıpladıkları zaman bu ne biçim peygamber ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor dedikleri zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzülmüştü. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayeti nazil etti. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.